81 तत्पदार्थ शोधन विधानम दर्शयन बाल्यन इत्यादि वाक्यार्थम निगमयति। बाल्यन तिष्ठा से ये तत्पदार्थ शोधन इत्यादि निगमयति अद्वितीय अद्वितीय पदार्थस्य तथा नैवात्मनोऽन्यतः संभवोऽस्तीति विध्यर्थः तिष्ठा सेदिति भण्यते। अद्वितीय पदार्थस्य आत्मनो अन्यत नैव संभवति, आत्मा से भिन्न में अनात्मा में नहीं होगा इति विध्यर्थ तिष्ठा से थी होने थे बाल्य ने तिष्ठा से थे यही विधान विधि का अर्थ है तिष्ठा से थे कह करके तो तत्पदार्थ का शोधन आत्मा से भिन्न नहीं। व्यास यथा आत्मार्थस्य न अद्वयाद अन्यत्र संभव, आत्मार्थ अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न नहीं तथा ब्रह्मार्थ अद्वितीय पदार्थ भी न आत्मान हिता उपपत्ति, आत्मा को छोड़ेंगे तो अनात्म हो जाएगा, आत्मा को छोड़ करके अनात्मन घटवत अब्रह्मत्वात्, अनात्मा जितने अब्रह्म है इसलिए आत्मा ही होगा ब्रह्म, अतः ब्रह्मात्मैव इति ब्रह्म आत्मा ही है आत्मा से भिन्न नहीं इति तदर्थस्य तमर्थ पर्यंत शोधन रूप अर्थ। तदर्थ का शोधन तमर्थ पर्यंत ही तमर्थ ही है यही शोधन रूप अर्थ है बाल्यवाक्य विद्यते बाल्य ने तिष्ठा से मुनि शब्द से अर्थांतर वहाँ विशेषण ही थी। हाँ निश्चय ऐक्य होने पर वाक्यार्थ वाक्य से ज्ञान होगा, युक्ति से तो निश्चय हो गया वो एक ही तो वाक्यार्थ बोध के लिए वाक्य प्रमाण से होगा। विशेषण विशेष्यत्व संबंधोथ पदार्थयोः विरुद्धार्थ निवृत्त्यात्र मुनिरित्यभिधीयते। विशेषण विशेषत्व संबंध अथ पदार्थ हो विशेषण विशेषत्व संबंध विरुद्धार्थ निवृत्तिया अत्र मुनिरित्य अभिधीयते, मुनि कह करके विरुद्धार्थ निवृत्ति निवृत्तिया मुनि पदयो समानाधिकरण अनंतरम अथ सद समानाधिकरण के बाद विशेषण विशेषवाद संबंध पदार्थ में फिर विरुद्धार्थ निवृत्ति से मननाथ मुनि अथ मुनिरित्यत्र मुनि शब्देन तत्त्वमर्थयोर् विरुद्ध पारुक्ष सद्वैतादि निवृत्तिया विशेषण विशेषत्वम् उच्यते चेत् कथम अखंडार्थता विरुद्धार्थ निवृत्तिया विशेषण विशेषत्व संबंध मुनिरित्य विधीयते। ये जो श्लोक में अन्वय पदार्थयोर् विरुद्धार्थ निवृत्तिया अत्र विशेषण विशेषत्व संबंधार्थ मुनिरित्य उच्यते, पहले विशेषण विशेष भाव तो पहले होता है तो विरुद्धार्थ रहेगा तो विशेष विशेषण भाव नहीं बनेगा, विशेषण से विरुद्धार्थ की निवृत्ति होगी विरुद्ध विशेषण सामर्थ्य आदि तो मुनिरित्य तो ये भी शंका करते हैं। मुनि शब्द से तत्त्वमर्थ और विरुद्ध विरुद्ध है तदर्थ में परोक्षत्व तमर्थ में सद्वयत्व आदि साहंकार निरहंकार इत्यादि निवृत्तिया विशेषण विशेषत्व उच्यते चेत तो विरुद्धार्थ निवृत्तिया विशेष विशेषण भाव होता है तो फिर विशेष विशेषण भाव होगा तो अखंडार्थता कथम तथा संख्या ब्रह्मेति ब्रह्मात्मनोर संसर्ग तद विरुद्धार्थयोरिव पदार्थैकत्वतो भेदो ध्वान्तध्वस्तो निवर्तते। ब्रह्मात्मनोर तद विरुद्धार्थयोरिव ब्रह्मात्मनोर असंसर्ग पदार्थ एकत्वतः भेद ध्वान्तध्वस्तो निवर्तते, अज्ञान निवृत्तो भेद निवर्तते। पदार्थ एकत्वतः विरुद्धार्थयोरिव ब्रह्मात्मनोर असंसर्ग, ब्रह्मात्म में संबंध दोनों नहीं होगा, क्योंकि पदार्थ एक ही पदार्थ, दो पदार्थ होगा तो संसर्ग संबंध होगा। विरुद्धार्थ में जैसे विशेष विशेषण संबंध नहीं हो पाता है, ब्रह्मात्मन पदार्थ एकत्वतः न संसर्ग असंसर्ग, एक ही पदार्थों से संसर्ग नहीं होगा। और जो भेद है ध्वान्तध्वस्तो निवर्तते। विशेषण विशेषत्वेन तितैवर विरोध स्फूर्तो तद्वस्त्या लक्षणया भेद संसर्गेन अखंडार्थ बुध्यते। विरुद्ध स्मरण से लक्षण करके भेद संसर्गहीन अखंडार्थ बुध्यते। अतः ज्ञानात् अज्ञानध्वस्तो पदार्थैकस्याद् भेदादिध्वस्ति। ज्ञान से अज्ञान से पदार्थ एक है, एक रसों से भेद संसर्गादि की निवृत्ति। वाक्याद् अखंडार्थ सिद्धि क्रमम स्फुटयति। किस प्रकार अखंडार्थ सामानाधिकरण्यंच विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम सामानाधिकरण विशेषण विशेषता लक्ष्य लक्षण संबंध पद सामानाधिकरण अर्थ विशेष विशेषणता और आत्मा के साथ लक्ष्य लक्षण संबंध। अथ विमतम संसृष्टार्थम वाक्यत्वात् गवायनान वाक्यवत् इति अनुमानान न तत्वादि वाक्याद् अखंडार्थ सिद्धि इति आशंक्य व्यभिचार आह। गाम आनयति वाक्य में जिस प्रकार वाक्यत्वेन संसृष्टार्थकत्वम तत्वमस्य आदि वाक्य में वाक्यत्वेन संसृष्टार्थकत्व होना चाहिए, संकांक्षि व्यभिचार करते सामानाधिकरण आदि सामानाधिकरण्यादे घटे तरखयोरिव व्यावृत्ते स्यादवाक्यार्थ साख्यानस्तत्त्वमर्थयोः घटे तरखयोरिव सामानाधिकरण्यादे व्यावृत्ते ही विरुद्ध की व्यावृत्ति हो जाती। घटे तरखय में जैसे घटाकाश महाकाश सामानाधिकरण घटाकाश महाकाश आकाश ही तो घटाकाश ही महाकाश कहेंगे तो सामानाधिकरण हुआ। और व्यावृत्ति भेद जो है भेद विरुद्ध से घटादि उपाधि व्यावृत्ति हो जाएगी। अवाक्यार्थ साक्षात तत्त्वमर्थ न अस्माकं तत्त्वमर्थ साक्षात अवाक्यार्थ बोध होगा। विरुद्धांश व्यावृतेर अवाक्यार्थ सिद्धिश्चेत् विरुद्धांश तरी चिदात्मनो निरत्तो अन्यत तिष्ठेत्। विरुद्धांश की व्यावृत्ति होकर के वाक्यार्थ सिद्धि अवाक्यार्थ सिद्धि तो विरुद्धांश चिदात्म से तो हट गया, निरत्त अन्यत रहेगा, अन्यत्र रहेगा तो अद्वैत हानि। अतः चिदज्ञान चिदज्ञान एक हेतुत्वाद् धातव्यानाञ्चिदात्मनि मोहध्वस्तो प्रतिचोन्यो नातोऽर्थोऽत्रावशिष्यते। सिद्धात्म नहीं, हातव्याना चिदज्ञान एक हेतुत्वात् प्रतिचह मोहध्वस्तो अन्य अर्थ नात्र अवशिष्यते। मोहध्वस्तो प्रतिचो अन्य अर्थ अत्र अतो नावशिष्यते। अज्ञान से प्रत्येक आत्मा में अनेक पदार्थ दिखते हैं, हातव्य ज्ञान से मोहध्वस्तो अन्य अर्थ न अन्यतर रहेगा के वास्तव हो तो। अथ चित्ते हातव्य कर्तृत्वादिना चेतने में आए, हातव्य किम कर्तृत्व होतृत्वादि आत्मा ज्ञान जत्वाद ज्ञाना तो अज्ञान ध्वस्त होने पर अतः प्रतिचो अन्यो न इसे अद्वैतानि नहीं। तरी भेद निराकरणाद तेषाम आत्मनि अभेदन स्थिते, भेद का निराकरण करेंगे उसे आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। आत्मा से भिन्न नहीं तो भेद का तो निराकरण हो गया, सारे पदार्थ आत्मा में अभेद में रहेंगे। तद अखंड अक्षति अखंड तद आत्म इति आत्मधि विषय न्यय इति तद ज्ञानिक कारण अनात्ममानमेवोर्थो यतोतः केवलात्मता। यतो अनात्ममानमेयार्थो मानमेव अर्थो तदज्ञान एक कारण, अतः आत्मधि विषयम नहीं थी केवल आत्मता आत्मधि विषयम नहीं थी। अनात्ममानमेव अर्थ अनात्म रूप मानमेव जो अर्थ है तदज्ञान एक कारण, अज्ञानम एक कारण यस्य सारे मानमय अर्थ जितने अज्ञान के कारण, अतः आत्मधि विषय केवल आत्मता नहीं थी, आत्मज्ञान का विषय को प्राप्त नहीं करेगा अज्ञान का कारण। 88 श्रवण मनन निधिदासनानी पांडित बाल्य मुनि पदेर आदा उक्तानी ततः तैरेव पदार्थ शुद्धि अन्य से पदार्थ श्रवण मन निध्यासन से पदार्थ शुद्धि हो जाएगी। शुद्ध विशेषण विशेषत्वम इति अर्थांतरम उक्तम पहले कहा है, श्रवण पांडित्य मनन बाल्य निधिध्यासन मुनि पांडित्य बाल्य मुनि पद से कहा गया, उन्हीं से श्रवण मन निध्यासन से ही तत्व पदार्थ शुद्धि अशुद्ध विशेषण विशेष हो जाएगा। इतना पहले कहा था इधानी अमौन च इत्यादि अर्थम अनुवदति अमौन च मौन च समाप्य समाप्य समाप्यामौनमखिलम बाल्य पांडित्य लक्षणम निर्विद्य च तथा मौनम पदार्थद्वय संगतिम अखिलम बाल्य पांडित्य लक्षणम अमौनम समाप्य। अमौन को प्राप्त करके बाल्य पांडित्य श्रवण मनन पूरा करके मौन से बिना अमौनम मुनि आगे आएगा निधिध्यासन से बाल्य पांडित्य लक्षणम अमौनम समाप्य पूरा करके अथ मौनम निर्विद्य पदार्थ द्वय संगति पदार्थ द्वय संगति मौन उसको प्राप्त करे प्राप्त करके आगे ऐसा संबंध होगा। पदार्थ द्वय संगतिर संगतिर नी के पर लेप है पदार्थ द्वय संगतिर श्लोक में तो पदार्थ द्वय संगति निर्वि प्राप्त करके पदार्थ द्वय संगति का अर्थ निधिध्यासन तज ज्ञानत्वाद तद हेतुत्वाद वा पदार्थ द्वय संगति निधिध्यासन तज ज्ञानत्वा तद हेतुत्वाद निधिध्यासन पदार्थ द्वय का ज्ञान है अथवा ज्ञान का हेतु है। संगतिम निर्विद्य ब्राह्मण भवति संगतिम श्लोक में पदार्थ द्वय संगति निर्विद्य आगे अथ ब्राह्मण आगे श्लोक में अथ ब्राह्मण इत्यस्य तात्पर्य माह अथ ब्राह्मण इत्युक्त्या फलावस्था से भण्यते भेद संसर्ग ही नोर्थ समहिम्नि व्यवस्थित साक्षादित्यादि रूपोथ ब्रह्म ब्राह्मण उच्यते। अथ ब्राह्मण इत्युक्त्वा अस्य फलावस्था भेद भण्यते फलावस्था भेद संसर्गेन समहिम्नि व्यवस्थित अर्थ साक्षाद इत्यादि रूपो अथ ब्राह्मण उच्यते। अथ ब्राह्मण कौन से साक्षाद अपरिचात ब्रह्म का साक्षात ब्रह्म वेद संसर्गहीन समहिम्नि व्यवस्थित ये साक्षाद इत्यादि रूप रूप है अतः ब्रह्म ही ब्राह्मण ही उच्यते। अस्ति विद्वदुक्ति विद्वष का सो फलावस्था भेद संसर्गहीन अर्थ तत्व साक्षात्कार अनंतरम फलावस्था वक्त मत साक्षात्कार फलावस्था है। अतः जाति विषय ब्राह्मण शब्द कथम अस्याम फलावस्थाएं प्रयुज्यते अस्ति क्षत्रियादिरपि ज्ञानिनो यथोक्ता फलावस्था। जाति विषय का ब्राह्मण शब्द फलावस्था में कैसे प्रयोग करेंगे फलावस्था तो क्षत्रिय विषय में भी है क्षत्रियादि ज्ञानिनो यथोक्ता फलावस्था है तत्रह इमाम इति इमाम अवस्थां संप्राप्य सर्वो ब्राह्मण उच्यते। ब्राह्मण्यं गौणमन्यत्र पूर्वभूमिषु नाञ्जसा इमाम अवस्थां संप्राप्य सर्वो ब्राह्मण उच्यते। अन्यत्र पूर्वभूमिषु ब्राह्मण्यं गौणं न अंजसा अन्य पूर्वभूमि ब्राह्मण गौण अंजसा न ज्ञानहीनेषु नहीं रह इमाम ज्ञानवती मुक्ते तद्रहिते च बद्धे ज्ञान वाला मुक्त तद्रहिते बद्ध कथम एक ब्राह्मण शब्द अज्ञानी में जाति में ब्राह्मण शब्द ज्ञानी में एक शब्द दो अर्थ क्यों होगा सत्यांग तो एक से अनेक अर्थ तो होगा एक ब्राह्मण का जाति का तो ब्राह्मण अज्ञानी इत आशंका कहते ब्राह्मण्यम गौणम अन्यत्र जाति में जो ब्राह्मण शब्द गौण है ज्ञानी में मुख्य है। एक गतो सत्यांग गति होने पर गति यदि है सत्यांग तो गति होने पर गति होते हुए भी एक शब्द का अनेक अर्थ क्या मानेंगे यदि कोई गति नहीं एक शब्द का अनेक अर्थ होता है गतो गति यदि है तो अनेक अर्थ क्या मानेंगे तो कहा यहाँ गति क्या है मुख्य अर्थ ज्ञानी है गौण अर्थ अन्यत्र। ज्ञानहीनेषु ब्रह्मचारी आदिषु स्थिते ब्राह्मणत्वे गौण वहाँ ब्राह्मण तो गौण है ब्राह्मण शब्द परमहंस परिव्राज के ज्ञानी नहीं मुक्ते मुख्य अथवा नहीं कस्य अनेक अर्थता एक ब्राह्मण शब्द का अनेक अर्थता नहीं मुख्य तो ही शक्ति भेद अभाव गौण यहाँ मुख्य है। सब ब्राह्मण केन स्यादिति वाक्यम प्रश्न परत्वेन बता रही थी दो बार प्रश्न आ गया प्रश्न प्रश्न परत्व नहीं वाक्यम प्रश्न परत्वेन बता रही थी ब्राह्मण केन स्याद ये प्रश्न है केन इति केनाथ ब्राह्मण सस्या दिति प्रश्नम पृच्छत उक्तोपायातिरेकेण पृच्छते साधनांतरम अथ केन ब्राह्मण स्यात् ये प्रश्न पूछा उक्त उपाय अतिरिक्त साधनांतरम पृछ्यते। ये तो उपाय हो गया, ज्ञान हो गया तो ब्राह्मण हो गया। केन साति ब्राह्मण कहकर दूसरे साधन पूछते हैं। ये तो उपाय क्या हो गया, ज्ञानी हो तो ब्राह्मण, उक्त उपाय अतिरिक्त साधनांतरम पृछ्यते। ज्ञान से ब्राह्मण्य प्रति साधनत्व से सिद्धत्वाद, ज्ञान है ब्राह्मणत्व प्रति साधन बता दिया। तद विषय प्रश्न प्रश्न आयुगात इति आशंका है, उत्तोपाय से भिन्न साधनांतरम पृछ्यते। अस्तु तरी यज्ञादि प्रश्न गोचर तत्र केन स्यात् इति, केन यज्ञादिना यज्ञादि यज्ञादि लक्षणं तावत् पारंपर्येण साधनम् निर्ज्ञातमागमात् तस्मात् पृच्छते साधनांतरम्। पहले का उत्तोपाय ज्ञान, ज्ञान से अतिरिक्त साधन तो अतिरिक्त साधन यज्ञ आदि होगा। यज्ञ दान विविधि सन्धि, ज्ञान का साधन यज्ञ आदि है। यज्ञ आदि से ज्ञान, ज्ञान से ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के प्रति साधन हो गया यज्ञ आदि परंपरा से। प्रश्न करते केन साधन है न परंपरा ब्राह्मण्यम से आदम। हाँ वो तो उत्तर जैसा हो नहीं, उत्तर तो अभी बताएंगे। उसमें तो ऐसे ऊपर भारतीय बिना ऐसे पढ़ने पर आक्षेप करके कहने साथ ये साथ तदे सब या प्रश्न करके प्रश्न आक्षेप दोनों प्रकार है। तो यज्ञादि लक्षणम पारंपरिक साधनम आगमत निर्ज्ञातम, श्रुति वाक्य से नहीं है, यज्ञ ने दान ने विविधि सन्ति इसे वो नहीं पूछते। तस्मात पृछ्यते साधनांतरम, अन्य साधन पूछते हैं। आगमत विविधि सा वाक्य से साधन मुक्ति का साधन अग्निहोत्रादि तो तत्कार्याय इत्यादि न्यायात, ब्रह्मसूत्र में अग्निहोत्रादि तो तत्कार्याय तदर्शनाद, ज्ञान का जो कार्य वही कार्य अग्निहोत्रादि का। आश्रमतर मुक्ति प्रति उपाय तया पृछ्यते, तो आश्रम पूछते हैं नेत्या चतुर्नाम, चतुर्नाम कथमे नेति न तो प्रश्नोत्तर युज्यते। कैवल्याश्रममादाय ब्राह्मण्यस्य समाप्तितः, चतुर्णाम आश्रमान आश्रमाणां मध्ये कथमेन केन इति कथमेन आश्रमेण ब्राह्मण भवति, ये प्रश्न भी नहीं है। क्योंकि कैवल्य आश्रम आदा है ब्राह्मण से समाप्ति, तो कैवल्य आश्रम को चतुर्थाश्रम प्राप्त करके ब्राह्मण का ज्ञान होने पर मुक्ति सप्तमी अर्थ अत्र अत्र प्रश्न मुक्तो चतुर्णाम कथमेन, ये प्रश्न नहीं होगा। अरे कुतो विशेषणम आश्रमांतरना भी मुक्ति स्थिति, तो कैवल्य आश्रम जाएंगे तो मुक्ति अन्य आश्रम गृहस्थाश्रम आदि तो मुक्ति हो सकती, न च न चाश्रमांतरम युक्त मुनेर्वित्ताय न सतः कृतार्थस्य कृतार्थस्य तस्य नैवाश्रमान्तरम्। वित्थायिनः सतः मुनेरे आश्रमान्तरं न युक्तम्, विदिता वित्थाय संन्यास जब कहा तो अन्य आश्रम नहीं होगा। तो कृतार्थस्य अकृतार्थस्य आश्रमान्तरं न, कृतार्थ तो हो गया अकृतार्थ तो हो, ज्ञान हो गया नहीं हो तो भी आश्रमांतरण नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले संन्यास है। कृतार्थ साक्षात्कृत ब्रह्मा मुनि तस्य तक्ते सनस्य न आश्रमांतरम मुख्य उपाय मुख्य पायन आश्रमांतरम मुख्य पायन न खलु ऐसनाभ्य वित्तेन आश्रमांतरम आश्रयितुम शक्यम आश्रमांतर र ऐसा से वित्थित हो गया तो आसमांतर आश्रय नहीं कर सकता है, संन्यास आश्रम ही तो लेना है। अकृतार्थ नहीं, ज्ञान नहीं हुआ तो अकृतार्थस्तु प्रयोजक ज्ञानी, प्रयोज्य ज्ञानी तस्यापि न आसमांतरम मुक्ति हेतु। प्रयोज्य ज्ञानी हुआ तो भी आसमांतरम मुक्ति हेतु नहीं, अन्यत्र श्रवणादि द्वारा ज्ञान युगात गृहस्थादि नाभिरक्ताय संसाराद इत्यादि न आया था, इसलिए आश्रम विषय प्रश्न नहीं। तो फिर किसी विषय प्रश्न कोई विषय नहीं रहा, तर विषय भाव तो प्रश्न महाभूत क्षेप तो सात आक्षेप होगा, कहने ब्राह्मण फिर ब्राह्मण कैसे होगा, इसका भी कहते नेत्या प्रश्नोयम, प्रश्नोयम साधन ज्ञाप्त्यै ब्राह्मण से ही पृच्छते किं साधनो ब्राह्मणस्य दिति साधनमुच्यताम्। अयम प्रश्न ब्राह्मण से साधन ज्ञप्ति पृच्छते, अयम प्रश्न ब्राह्मणस्य साधन ज्ञप्ति पृच्छते, ब्राह्मण साधन जानने के लिए किम साधन ब्राह्मण से आया था, किम साधन ये साधन मुच्यता हम ब्राह्मण होने के क्या साधन पूछते हैं, यह पृछते यह वाक्य नायं क्षेपो हेतु अभावत आक्षेप करने के कारण इति मत्वा प्रश्न प्रकार कहते किम साधन सम्यक ज्ञानात यज्ञादेर आसमांतराच अतिरित सम्य ज्ञान साधन पहले आ गया, यह ज्ञान ही परंपरा साधन आगम से ज्ञात है, आसमांतर में नहीं हो सकता है, अतिरिक्त मुक्ति हेतु पृष्ठ तो अतिरिक्त में मुक्ति हेतु प्रश्न करने पर ये न इत्यादि उत्तर महा प्रश्न इति प्रश्न प्रतिवचस्ते न ब्राह्मण सदोदित येना नवाप्त ज्ञानोपि भवेदीदृश एव न। तेन प्रश्न प्रतिवचन ब्राह्मण स्याद यथोदित ब्राह्मण स्याद येन अनवाप्त ज्ञान अपी ईदृश न मनुष्य ईदृश ब्राह्मण अनवाप्त ज्ञान अपी ज्ञान नहीं होने पर भी अनवाप्त ज्ञान पहले नहीं है तो भी जिससे ब्राह्मण हो जाए होगा साधन अनुत्पन्न ज्ञान अपी पुरुष येन साधन निर्व्यापार भवती तेन मुख्यम ब्राह्मणे लभते अनुत्पन्न ज्ञान अपी येन साधन निर्व्यापार होकर के मुख्य ब्राह्मण को प्राप्त करते यही साधन पूछते हैं तो क्या है किं तद तत्र उक्ते इति उक्त ब्राह्मण सादृश्यं सर्वकर्मणि रासतः नैष्कर्म साधने नैव ब्राह्मण स्याद्यथोदितः। सर्वकर्म निराशतः उक्त ब्राह्मण सादृश्यम ब्राह्मण स्याद नैष्कर्म साधने नैव यतोदित ब्राह्मण स्याद नैष्कर्मात्मक साधन से ही ब्राह्मण होगा कैसे ठीक है उक्त सर्वव्यापार उपरमात्मक नैष्कर्म्यम व्यापार उपरमात्मक नैष्कर्म पारमहंस्यम ज्ञानाद अन्यत ज्ञान से अन्य हुआ तेन मुख्य ब्राह्मण भवति तच्च साधनं सर्वकर्म त्यागतो लभ्यते तस्य ब्राह्मण प्रति साधनत्वं सर्वकर्म त्याग तेन सारूप्याद उभयरपि निर्व्यापारत्वाविशेषात् सर्वकर्म त्याग निर्व्यापार, ज्ञान होने पर निर्व्यापार, निर्व्यापार तो अविशेषाद हेतु फलोर ऐक्य रूप से न्यायत्वाद इत्यर्थ। हेतु है संन्यास, फल है ज्ञान, दो हेतु फल एक रूप कह करके निर्व्यापार रूपक फल होने से सर्वकर्म निराश नैष्कर्म्य है गया साधन। कथम नष्कर्म्य हम अधिगतम, नष्कर्म ऐसे ज्ञानता तथा इतेश इतेशो अर्थ विधेयत्र येनेति वचसा श्रुते स्मृतयोपि ममेवार्थं तत्र तत्र प्रचक्षते। इतेषु अर्थ अत्र विधेयः श्रुतेः येन इति वचसा, येन केन सात ब्राह्मण, येन वचसा श्रुते यही से अर्थ। स्मृत्वापि इमामेव अर्थं तत्र प्रचक्षते इसको कहते। ओ संन्यास को लेते ज्ञान से तो संन्यास अत्र इति उद्देश्य मोक्ष उक्ति, उद्देश्य मोक्ष अत्र एस अर्थ विधेय। परमहंसाश्रम नैष्कर्म्यम तस्य धी समुचितस्य मुख्य उपायते मानवः। परमहंसाश्रम नैष्कर्म्य ज्ञान समुचित होकर मुख्य उपाय साधनम स्मृतोपि तत्र तत्र प्रचक्षते। अपिषद श्रुति संग्रह के लिए तत्रादौ स्मृतिरुदाहरण भगवत वाक्यमाह स्मृति देते लोकेश्वर लोकेशन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिनां तो द्विविधा निष्ठा ज्ञान योगेन सांख्या नाम और कर्म योगेन योगी नाम प्राणी निकाय लोक लोकेश्मिन पुरा इति द्वितीय अध्याय सर्गादि काल वा केते निष्ठे सांख्या सम्यग्धि प्रधाना तेषां परमहंसानां ज्ञान योगो निर्व्यापार रूप नैष्कर्म तत्र तेनैव निष्ठा कर्मिणां योगिन कर्मिण योगे न तेषाम कर्मयोग तदनुसारन तेन में निष्ठा इति वदन भगवान नैष्कर्म्यस्य ज्ञान उपेतस्य मुक्ति साधनत्वम अभिप्रेतवान। ज्ञानयुक्त नैष्कर्म संन्यास मुक्ति साधन ज्ञानयुक्त संन्यास संन्यास के मुक्ति साधन कहा तत व्यास वाक्य में इमावेति इमो द्वावेव पंथानो कर्म तत्याग लक्षणौ सजातियाद विनिष्क्रांता वनुक्रांततरा विमौ। इमावेव दो पंथानो ऐसा है कर्म त्याग सजातियाद विनिष्क्रांतो अनुनिष्क्रांत तरु भूत सृष्टि के प्रभु अनुका भूत सृष्टि के बाद अनुप्रभुतो अन्य युग व्यवच्छेद न उतो पुमर्थ मार्गो विष्णसी कर्म दोष नहीं दोष एक इमो दो एव पुनर् पुमर्थ मार्ग विष्णसी कर्म इम दो एव कर्म त्याग लक्षण ये दो ही कर्म कर्म त्याग तर मिथो वैजात्य माह सजातियाद मिनिष्क्रांत श्रुतिषु तय असकृत उक्तत्व न प्रामाणिक अनुष्क्रांत समविव्यहारा तयोर एक रूप्यम असंख्या एक साथ का कर्म त्याग द्वेक होगा यह संन्यास संन्यासेवताभ्यांच विशेषेनातिवर्तते तथा किं प्रजेत्यादि पंथा कर्म त्यजां श्रुतः। ताभ्याम संन्यास एव विशेषण अतिवर्तते तथा किम प्रजा इत्यादि पंथा कर्म त्याग के लिए किम प्रजा कर श्याम दो संन्यासीनाम स्मृतोव श्रुतोपि नैष्कर्म्य मार्ग का तथा श्रुति में ननु क्रमेण संन्यासतो यथोत मार्गो अत्र व्योचित। क्रम से संन्यास होने पर मार्ग होगा, प्रथमाश्रम तो संन्यासमेव नमुष्याम ब्रह्मचर्याश्रम से अतः ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्याश्रमादेव प्रव्रजेदिति भूरिशः संन्यासमेव ब्रुवते मुक्तये सर्वकर्मणां। ब्रह्मचर्याश्रमादेव प्रव्रजेदिति भूरिशः मुक्तये सर्वकर्मणां संन्यासमेव ब्रुवते। श्रुति कहती कहते सर्वकर्मणां संन्यासी कहते हैं। इति सद पंथा श्रुतः श्रुतौ इति अत्नेन संबध्यते ब्रह्मचर्याश्रमादिति पंथ इति भूरिशः इति पंथा पंथा श्रुत मार्ग त्यागेनैक अमृतत्वमानसो इति श्रुते इति श्रुते। कस्यचित् कर्म कस्यचित् त्याग मुक्ति हेतु इति विकल्प होगा, आशंका नहीं, संन्यासमेव ब्रुवते। उच्चैरितुक्त तात्पर्य द्योतनार्थम अभ्यासाख्यान लिंग दिखाते भूरिशव बार बार न च तासाम अन्यार्थत्वं श्रुतिनां अबाधित न्यायानुग्रहात् अबाधित उनसे वाक्यार्थ होगा शुद्ध। अच्छा दूसरा श्लोक श्रुतय स्मृतयश्चोच्चैः शुद्ध न्याय समाश्रयात् सर्वकर्म निराशेन ब्राह्मण्यं लभते ततः। शुद्ध स्मृतय श्रुतय शुद्ध न्याय समाश्रय सयाद उच्च सर्वकर्म निराशेन ब्राह्मण्यं तत्र लभते। सर्वकर्म आत्मस्वरूपभूतम स्वरूपभूत मुक्तेर असाध्यत्वादि न्याय ये न्याय साध्य नहीं। ज्ञान अतिरिक्तम नष्कर्माख्यम मुक्ति हेतु उपपाद्य ज्ञान से अतिरिक्त मुक्ति का हेतु नष्कर्म हुआ ये नहीं त्यादेर अर्थम उपसंहति ये तद ब्राह्मण सर्वकर्म भी सर्वकर्म विनाश है न ब्राह्मण लभते। तो ये एक अलग हो गया क्या नैष्कर्म्य रूप साधना ज्ञान के साथ ही संन्यास तो हुआ फिर ज्ञान के साथ है अतिरिक्त साधना क्या है ज्ञान के बिना तो केवल संन्यास नहीं। हो जाए इसके इसके निराश करने के लिए अभी भी दिशा संन्यास संन्यास प्रयोग है आया चतुर्नाम आश्रम हाँ ज्ञान का साधन है ज्ञान का साधन भी दिशा संन्यास है क्योंकि पहले जो चार तीन चार प्रश्न है आश्रम प्रश्न भी नहीं है क्योंकि कैबल्य आश्रम में भी आश्रम में ही ज्ञान होगा अन्य आश्रम में नहीं होगा आश्रम विषय प्रश्न नहीं ये भी हो गया किसे आश्रम करेंगे केवल संन्यास आश्रम नहीं नष्कर्म में होना चाहिए। मतलब जो प्रश्न था किस आश्रम विषय प्रश्न किया न चाह तो ये भी प्रश्न हो गया क्योंकि संन्यास आश्रम में ही ज्ञान होगा अन्य आश्रम में नहीं होगा इसे आश्रम विषय प्रश्न नहीं। तो यहाँ के न साधन है ना नष्कर्म रूप सर्वकर्म त्याग ऐसा ना संन्यास सर्वकर्म त्याग। सर्वकर्म त्याग मतलब फल ऐसा नहीं तो कर्म नहीं लोकेशन नहीं ऐसा सर्वकर्म पर निर्व्यापार तो मुख्य है ऐसा त्याग ऐसा त्याग। हाँ वो तो जो सामान्य क्रम संन्यास में अलग है, यदि वह इतरता बरा गए तो ब्रह्मचर्य तो प्रवृत्त तो संन्यास ज्ञान के बाद ज्ञान से अतिरिक्त एक साधना का नष्कर्म नाम का साधना। तो ज्ञान से अतिरिक्त कौन से अपरोक्ष ज्ञान से अतिरिक्त क्या साधना, परोक्ष ज्ञान से अतिरिक्त होगा नष्कर्म ऐसा का अभाव तभी परोक्ष ज्ञान हो गया तो भी संन्यास को थोड़ा अधिक दिया। ज्ञान के बिना नहीं वो नहीं तो संभव नहीं और नहीं होगा। पंचदश में कहीं आया तत्व बोध वैराग्य उपशम त्रय जरिए महत्व तपस्या फलम कदाचित कतिचु प्रतिबंध्य थे। ज्ञान पुनः तो यदि दोनों है तो मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान नहीं होकर के दोनों यदि हुआ तो ब्रह्मलोकादि प्राप्ति होगी तपस फल मोक्ष नहीं। ये पंचदश में आया पुनः बोधे तदन्य अन्य दो प्रतिबद्ध हो यदा ज्ञान पुण्य हो गया तो मोक्ष सुनिश्चित दृष्ट दुखम न नश्यति। अरे बोध नहीं है यदि तपस्या वैराग्य वसनादि हो गया तो तपस्या अन्य फल मिलेगा मोक्ष नहीं है ऐसा आया। ज्ञानी प्रधान ज्ञानी मुख्य रखा और एक नष्कर्म को ज्ञान से अतिरिक्त नष्कर्म को रखा जो कि जिसके साथ फिर ज्ञान को रखा है ज्ञान के सहित संन्यास को रखा है। हाँ किसके बिना वैराग्य के बिना ज्ञान परोक्ष ज्ञान होगा मुक्ति के साक्षात मुक्ति के साधन तो नहीं होगा। वो इतने है इसलिए कुछ कहते ज्ञान होने के बाद भी संन्यास भी चाहिए याज्ञवल्क्य फिर संन्यास लिया ऐसे करके कुछ कहते एक मत है। हाँ जीवन मुक्ति के विषय वेले आनंद के लिए ठीक है और सामान्य वैदेह का वेले के लिए ज्ञान हो गया तो मोक्ष और ज्ञान सतीर्थ साधना मोक्ष का तो नहीं हुआ ज्ञान का साधना, ज्ञान का साधना हो गया और ज्ञान के साधन है नष्कर्म अभी बताए ना वो सादृश्य दोनों बराबर है। ज्ञान होने पर नष्कर्म हो जाता है यहाँ जी नष्कर्म हो गया दोनों सादृश्य लेकर के साधना फल लेकर के कहा अर्थात सारे व्यसन वासना त्याग करे तो ज्ञान होगा और ज्ञान होने से मोक्ष का साधन नष्कर्म इस बोला साक्षात मोक्ष का साधन नष्कर्म नहीं है तो ज्ञान के लिए उपाय है। ज्ञानातिरिक्तम नष्कर्म आख्यम मुक्ति हेतु उपवाद्य मुक्ति हेतु ये नहीं इत्यादि अर्थ में सर्व स इत्यादि अर्थांतर वाह के नहीं थी के नहीं थी यदि वा आक्षेप उत्पत्ति आदेर संभवाद साधनानाम एकात्म्ये तथा च प्रागवादिशम पहले तो प्रश्न करके उत्तर दिया आक्षेप तो संभव नहीं हेतु अभाव तो कहा था अभी कद यदि आक्षेप आक्षेप क्यों उत्पत्ति आदि असंभव और मोक्ष के लिए उत्पत्ति आदि नहीं साधना नाम यह एकात्मे तथा च प्रागवादिशम एकात्मे साधना नाम असंभवात उत्पत्ति आदि नहीं तो साधन भी जरूरत नहीं। पंचम आक्षेप स्मृति उत्पत्ति आदि मोक्षे ज्ञानातिरिक्त कर्मादि हेतु नाम के नहीं थे आक्षेप ज्ञान अतिरिक्त कर्मादि हेतु नाम कर्मादि हेतु के नहीं थे आक्षेप किसे ज्ञान है कौन से हाँ हेतु नाम आते कर्मादि जो है कर्मादय चहित वह इनमें के नहीं आक्षेप था किससे नहीं। तस्य चतुर्विध कर्म कार्य तो अयुगात कर्म का कार्य उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति कोई है ही नहीं, ऐसे किस कर्म से होगा ऐसा नहीं होगा। तद अयुगश्च संबंधाद उत कर्म साधन कहाँ ज्ञानातृत कर्मादि हेतु नाम के नीति आक्षेपित है हाँ हेतुनाम हेतुना मध्ये के हेतुना ज्ञान कर्मादि हेतुना मध्ये ज्ञान अतिरिक्त कर्मादि हेतुनाम कर्मादि हेतु में षष्ठी समास नहीं हेतुनाम अच्छा हेतु हाँ हेतुनाम आक्षेप हाँ के नहीं थी हेतुनाम आक्षेप और कोई कहाँ कौन से हेतु मतलब कोई हेतु नहीं। हाँ ठीक है ज्ञान अतिरिक्त तो कर्मादि में हाँ कर्म उपासना आदि कोई जो कोई साधन है किसी से नहीं होगा के न इति कर्मादि हेतु न आक्षेप ठीक है हेतुओं का आक्षेप के न किसे होगा तसे चतुर्विध कर्म कार्य नहीं हो सकता है ज्ञानेतर सर्व आउट ओम।